Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 23 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła szósta. Serwis Anna Zaleśna-Sowera i Krzysztof Zyblewski. Na zakładnicy z Narlington w środkowej Anglii na wolności. Sprawca za kratami. Szturm policji na centrum handlowe zakończony sukcesem. Lider zwycięskiej ANO dostanie misję stworzenia nowego rządu Czech. Może mieć jednak kłopot ze znalezieniem koalicjanta. Metropolita krakowski otrzymał paliusz. Po raz pierwszy w historii nałożył go na duchownego niepapież annuncjusz apostolski. Napastnik z Darlington aresztowany. Uzbrojony mężczyzna przez 5 godzin przetrzymywał w centrum handlowym dwóch zakładników. Policja przystąpiła do szturmu przed godziną 20. Zakładnikom nic się nie stało. Z Londynu Adam Dąbrowski. Do budynku weszło około 20 funkcjonariuszy. Chwilę wcześniej odpalono granaty hukowo-błyskowe. Napastnik został pojmany i wyprowadzony przez policję. Mówi BBC szef kompleksu Magdi Amshar. Miejscowe pogotowie informuje, że udzieliło pomocy medycznej podejrzanemu i dodaje, że dwóm osobom, prawdopodobnie zakładnikom, nic się nie stało. Wszystko zaczęło się około godziny 15 polskiego czasu. Mężczyzna podbiegł do drzwi, otworzył je i kazał mi się wynosić. Mówił w BBC jeden ze świadków. Policja przez cały czas trwania kryzysu nie wypuszczała z kompleksu części ludzi. Na razie nie wiemy, co powodowało napastnikiem. Dyrektor kompleksu sugeruje, że mogły nim kierować pobudki osobiste, a policja już wcześniej wykluczyła motywacje terrorystyczne. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Prezydent Czech powierzy misję utworzenia rządu liderowi partii ANO, Andrejowi Babiszowi. To właśnie to ugrupowanie zdobyło najwięcej głosów w piątkowo-sobotnich wyborach parlamentarnych. Magdalena Skajewska. Miloš Zeman już podczas kampanii wyborczej podkreślał, że będzie chciał powierzyć misję tworzenia rządu liderowi zwycięskiej partii. Jeśli będzie, to Andrej Babisz nominuje właśnie jego na premiera. Problem widzą jednak ewentualni koalicjanci ANO, którzy nie chcą, by na czele rządu stał człowiek, na którym ciążą zarzuty o wyłudzenie pieniędzy z Unii Europejskiej. Tak mówią chociażby socjaldemokraci, z którymi ANO była w koalicji przez ostatnie 4 lata. Druga partia w parlamencie, ODS, odmówiła negocjacji koalicyjnych. Niektórzy eksperci twierdzą, że trudno sobie wyobrazić, by szefem czeskiego rządu został polityk z zarzutami. Inni zauważają, że liderowi ANO bardzo zależy na tym stanowisku. Dla Babisza, jak dla niego chyba ta opcja, żeby nie był nominowany na premiera, nie jest na razie do zaakceptowania i on teraz właśnie trzyma piłkę. Mówi Wit Dostal ze Stowarzyszenia Spraw Międzynarodowych w Pradze. ANO zdobyła w wyborach 29,6% głosów. Do czeskiej izby poselskiej wejdzie łącznie 9 ugrupowań. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Praga. A rodziny katyńskie uczciły swoich bliskich na podkijowskim polskim cmentarzu w Bykownie. Na polskiej nekropolii odbyła się uroczystość upamiętniająca zamordowanych w 1940 roku z rozkazu Stalina Polaków. Na cmentarzu w Bykownie spoczywa blisko 3,5 tysiąca oficerów, policjantów, urzędników państwowych, profesorów, prawników czy naukowców. Wiesław Stypuła, który odwiedził grób swojego ojca, policjanta Stanisława Stypuły, nie potrafił ukryć wzruszenia. Został 17 września aresztowany. No i ślad dopiero po 50 latach odnaleźliśmy właśnie tutaj. Jestem tu już drugi raz, ale dzisiejsze to jest takie moje pożegnanie z ojcem, bo już sądzę, że raczej już więcej nie przyjadę. Także jest to jakby takie duchowe moje połączenie z ojcem. W Bykowni spoczywa kilka tysięcy zamordowanych Polaków. Po raz pierwszy w historii to nie papież osobiście, a nuncjusz apostolski wręczył polskiemu duchownemu paliusz. Otrzymał go metropolita krakowski Marek Jędraszewski. Hierarcha powiedział, że jako pasterz lokalnego kościoła ma nie tylko widzieć i dostrzegać otaczającą go rzeczywistość, ale nadawać jej głębszy sens. Samo jednak takie spotkanie nie wystarczy. Trzeba czegoś więcej. Każdego dnia swej posługi pasterz tej ziemi musi nadawać głębszy i większy sens, nie tylko ten, który wypływa z niej samej. Ta ziemia naznaczona jest krzyżami. Ma stawać się zatem prawdziwie domem Bożym, zamieszkały przez Boży lud. Paliusz jest symbolem odpowiedzialności biskupa za powierzony mu lud, a także jedności z papieżem. Gra w szachy, aktywność fizyczna i odpowiednia dieta mogą spowolnić rozwój choroby Alzheimera. W Polsce cierpi na nią około 200 tysięcy osób. W Radomiu ruszyła kampania, której celem jest upowszechnienie wiedzy na temat schorzenia. Najczęściej pierwsze objawy pojawiają się po 65 roku życia. Na pozór są banalne i jak mówi neurolog dr Krzysztof Nadgrodkiewicz, nie budzą większego niepokoju. Potem jest znacznie gorzej. Pacjent nie rozpoznaje osób z najbliższych otoczenia, uważa je za osoby obce. W trzecim etapie występuje jeszcze większa degradacja intelektualna, emocjonalna, ale również degradacja ruchowa. Zdaniem Anety Śledź z Fundacji Pro Civitas Bono, która współorganizuje kampanię, takie działania to dziś konieczność. Wczesna diagnostyka tej choroby leży w interesie nas wszystkich, ponieważ dzięki temu ograniczymy koszty nie tylko właśnie leczenia jednej osoby, ale pomożemy całym rodzinom, bo chorują całe rodziny na tę chorobę. Na świecie na Alzheimera choruje około 30 milionów ludzi. Jak się szacuje, za 4 dekady będzie ich 5 razy więcej. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Pan synoptyk dziś bardzo skrótowe, takie krótkie zdania napisał. Ranek mglisty, kropka. W dzień pochmurno, kropka. Będzie padał deszcz, kropka. Najmocniej na południu, przecinek. Nie, kropka tu powinna być, panie synoptyku, przeprawię. W górach deszcz ze śniegiem i śnieg, kropka. Wysoko w Tatrach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm, to się pan rozwinął. Przejaśnienia możliwe na północnym zachodzie. No i temperatura od 6 stopni w Suwałkach, 7 w Białymstoku i Łomży, 8 w Olsztynie i Siedlcach, 9 w Warszawie, Katowicach, Krakowie i Lublinie, 10 w Łodzi, Częstochowie i Rzeszowie, 11 w Trójmieście, Toruniu i we Wrocławiu, 12 w Poznaniu, Gorzowie i Opolu, najcieplej w Szczecinie, tam 13 stopni aż. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a taki twój taki wymarzony tydzień to jaki by był? Wymarzony? Cały tydzień? Tydzień niskich cen, Barbara. Tydzień niskich cen w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Smart TV Samsung 65 cali 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. kurwę. But do wyjścia mnie pcha. Prężę się i napinam, lecz mur stoi jak stał. Mój, jest ten kawałek mój. Jeśli chodzi o posesję, to mamy jasność. Pan wyraził swoje zdanie w tej sprawie. Bardzo dziękujemy. 11 minut po 6. Dzień dobry, zaczynamy poranną audycję. Kłaniamy się Państwu. Życzymy udanego dnia miłego. Proszę uważać na zewnątrz, bo warunki są niesprzyjające. Wszelkim różnym aktywnościom niesprzyjające. No i widzę już, że jest troszkę żartów, troszkę półuśmiechów, troszkę troski w sprawie tego meczu, co będziemy go grać w czwartek. Założenie jest takie, że piłka nożna. Ale co wyjdzie, to nie wiadomo. Tak, tak, założenie jest takie, że będziemy grali w piłkę nożną, co wyjdzie, no to jak zwykle nie wiadomo do końca. Jeszcze państwo zwracają uwagę, żeby nie wyszło pływanie synchroniczne. Oj nie, oj żeby nie padało, nie, żeby tak raczej sucho było, to lepiej. Dzień dobry panu, panie doktorze. Autopromocja. Od znanych już faktów. Ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Autopromocja. No to już za godzinę doktor będzie odpowiadał na pytania. 16 minut po 6 teraz. Zapraszamy do Trójki. I o czym porozmawiamy? Między innymi o tym, że ciemność jest nam, ludziom, potrzebna. Jeśli my z nocy robimy dzień zbyt dużym oświetleniem, to nasz organizm zaczyna nie rozumieć, co się dzieje. Tych kilka godzin, niech to będzie 5-6, trzeba, aby było ciemno, żebyśmy prawidłowo funkcjonowali. Obserwuje się w ostatnich latach zwiększenie ilości zaburzeń snu. O właśnie, o tym sobie porozmawiamy. Zanieczyszczenie światłem. O tym po 7.40 zapraszamy państwa bardzo serdecznie. Ciekawa sprawa. A troszkę o tym, że też jak jest widno, to jest bardzo przyjemnie. Życie to jedna wielka wyprawa, także na poniedziałkowe życie, a więc o wyprawach i o pięknych porankach porozmawiamy za chwilę. Budzimy się na pięknym kotwicowisku na Karaibach. Wokół nas często pływają żółwie, woda jest przeźroczysta, widoczność dochodzi do 80 metrów. Proszę to sobie wyobrazić, że budzą się państwo na kotwicowisku i że żółwie pływają i że jest pięknie i poniedziałek. To za chwilę do tego wrócimy. Doktor Tomasz dziś będzie używał wyrazów. Coros jest wielokrotnością całkowitą miesięcy synodycznego, anomalicznego i smoczego. Tak jest, tak to właśnie wygląda. Co to za słowo, co ono oznacza? Kwadrans po siódmej, przed siódmą. Pani Helena dziś w rozmowie telefonicznej. Już ja wiem, już ja was znam. Już ja was znam. No, my też troszkę już panią poznaliśmy, ale chętnie poznamy jeszcze bardziej, lepiej. Zapraszamy. Przed siódmą pani Helena będzie rozmawiała przez telefon. Czy pan Tadeusz będzie po drugiej stronie tego połączenia telefonicznego? O to się muszą państwo sami przekonać. 2273, ranek @polskieradio.pl 71335. W każdej sprawie zapraszamy serdecznie. Na sznuszki same składają się do oklasków. 21,5 minuty po 6. Dzień dobry panu. Ja chciałem ostrzec przed zmianami temperatury, bo ostatnio pływałem w basenie na zewnątrz, a w środku było 30 stopni, a potem nagle temperatura spadła w basenie do 28, no i proszę, chrypa gotowa. Także bardzo proszę o ostrożność. Dziękuję bardzo. Tak, my też bardzo dziękujemy panu za ostrzeżenie. Trzeba uważać, a generalnie to w takich basenach powinni... Trzeba dać taką kartkę, że pływasz tylko w szaliku. Wtedy wszyscy będą mieli to zabezpieczone. Wszystko będzie dobrze, jakoś lepiej tak. Zapraszamy do Trójki. Ale my nie o tym, bo co kraj to obyczaj, a my dziś rano powiemy, co kraj to poranek. W weekend odbyła się druga edycja Międzynarodowych Targów Turystycznych. Byli na nich podróżnicy, a nasza reporterka zapytała ich, jak wspominają najpiękniejsze i najciekawsze poranki w różnych miejscach na świecie. No i proszę posłuchać, tak opowiada Andrzej Bodnar. Najpiękniejszy poranek chyba na Seszelach. 30 stopni rano, 30 stopni wieczorem, 30 stopni w nocy. Wszyscy uśmiechnięci, nie ma ludzi, którzy się gonią, którzy biegają. O 6 rano budzę się, bo punktualnie o 6 na równiku gaśnie świergoć ptaków. One w nocy rozrabiają, a o 6 wieczór odwrotnie. Gaśnie to słońce i zaczynają ptaki. W Etiopii były piękne poranki. Nela Mała Reporterka, autorka dziecięcych książek podróżniczych. Wstawałam, było lodowato, ale jak wychodziłam na dwór, była mgła i były piękne góry. To było takie niesamowite. Były kozy, które chodziły po drzewach. Skorkiwały i jadły liście, bo już wszystkie z dolnych gałęzi wyskubały, więc chodziły na drzewa. Jedna koza drugiej pomagała, bo ściągała jej gałąź na przykład na dół, przytrzymywała jej. Budzimy się na pięknym kotwicowisku na Karaibach. Wokół nas często pływają żółwie. Woda jest przeźroczysta, widoczność dochodzi do 80 metrów. Olek Hanusz i Aneta Bohdan, podróżnicy. Po pierwsze, nie jesteśmy obowiązani jakąś porą wstawania. Więc... Warto jest również wstać jak najwcześniej, ponieważ wtedy nikt nie widzi z towarzyszy na kotwicowisku, jak korzystamy z wiaterka. Z naszej prowizorycznej toalety po prostu. Wyobraźmy sobie poranny prysznic z tysiącem kolorowych rybek. No ale nie mieliście tak rano na łódce, że myśleliście sobie, o nie, już dosyć tego, już marzę o prysznicu, chcę już do domu. Mieliśmy mnóstwo takich momentów. Pamiętajmy, że jest to malutka 6,5-metrowa łódka bez prawdziwej kabiny i mieszkaliśmy na niej przez Olek łącznie dłużej, bo prawie 2 lata. Ja dołączyłam do niego na 8 miesięcy. Naszym ulubionym był chyba Montserrat i Dominika ze względu na ludzi tu i przyrodę Dominiki. Przepiękna, zielona. Warto ją jeszcze dorwać, dopóki jest nie skomercjalizowana. Siedzi pani na szczycie piramidy, nagle staje słońce nad tym wielkim lasem. Wojciech Cejrowski, dziennikarz, pisarz i podróżnik. Jukatan jest płaski i nie widzi pani nic na horyzoncie, jak na morzu. Na szczycie piramidy w Chichen Itza, tam już teraz nie wpuszczają ludzi, to musiałem dać solidne łapówki, żeby oni mnie wpuścili o świcie na piramidę. Pamiętam, jak myśmy wtedy siedzieli, nie czekając specjalnie na nic, nie wiedząc, jak to będzie, kiedy słońce wstanie. Spaliśmy na tej piramidzie wiele, wiele lat temu, w 85 roku, bo tam nie gryzły komary. Rano siedzimy, jemy kanapkę. Jeszcze z Polski przywiezionek, bo nas nie było stać kupić innych. Wszyscy otworzyli szczęki, jak nas nam było 5 i siedzieli tak w połowie kanapki, patrząc na to słońce wschodzące pośród piramid w Meksyku. To wspominam rzeczywiście jako mocne przeżycie. O najpiękniejsze poranki w różnych częściach świata pytała Agnieszka Szwajgier. No i jak państwa poranek przed dzisiejszą wyprawą? No bo taki poranek przed wyprawą poniedziałkowy mamy zdecydowanie. Pani Marzena napisała, że najpiękniejszy poranek to taki, kiedy człowiek budzi się w Szklarskiej Porębie i wie, że przed nim cały dzień w Karkonoszach. Rzeczywiście. Zdecydowanie tak. 25,5 minuty po 6. Gdyby w sprawie poranka, proszę bardzo. 227 trójek. We got the dreamer's disease. Na Karaibach widoczność 8 do 10 metrów. Straszna tam mgła w Białymstoku, przynajmniej lepiej napisał pan Sylwester. No ale w głąb tam 8 do 10. W wodę przezeń. 6:30 minęło. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Dziś wznowiona zostanie akcja poszukiwawcza na jeziorze Dergin na Mazurach. 38-latka poszukiwali do wieczora strażacy, płetwonurkowie z Giżycka i Węgorzewa oraz ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dwóch mężczyzn pływało na wysokości rogu Pierkunowskiego. Wysoka fala przechyliła łódź i obaj z niej wypadli. Jeden dopłynął do brzegu i zaczął szukać kolegi. Po około 2 godzinach powiadomił służby ratownicze. Specjalista od marketingu politycznego Piotr T. usłyszał zarzuty prokuratora. To posiadanie i rozpowszechnianie materiałów pornograficznych. Grozi za to do 12 lat więzienia. Piotr T. nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Śledczy informują, że sprawa ma związek ze zdarzeniem z 2015 roku. Policja przeszukała wówczas mieszkanie Piotra T. Funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. jego komputer. Piotr T. był zatrzymany w podobnej sprawie także w 2007 roku. Wówczas, podobnie jak 2 lata temu, nie usłyszał zarzutów. Syryjczyk aresztowany w Grecji miał przemycać dżihadystów do Europy. Tak wynika z pierwszych zeznań mężczyzny, które ujawniło CNN Greece. Zatrzymany w najbliższych dniach ma stanąć przed sądem. 32-letni Syryjczyk, którego w czwartek wieczorem aresztowano w Aleksandrupoli, był najpierw członkiem Służby Bezpieczeństwa prezydenta Syrii. Potem walczył po stronie opozycyjnej Wolnej Armii Syrii, a następnie przeszedł do frontu Al-Nusra, wówczas związanego z Al-Kaidą. Wtedy to został poproszony o przemycenie dżihadystów do Europy. Przez 2 lata mieszkał w Turcji, gdzie wraz z kilkoma innymi osobami wynajmował dom. Twierdził, że mieli oni do dyspozycji 800 tysięcy dolarów na zakup fałszywych paszportów i łapówki oraz dużo broni. Mężczyzna został aresztowany przez turecką policję, a potem odesłany do Syrii. Udało mu się uciec po przekupieniu tureckiego policjanta i w 2016 roku przedostać wraz z żoną i dzieckiem na grecką wyspę, gdzie złożył podanie o azyl. Tłumaczył, że jego życie jest zagrożone, bo ISIS nie wybaczy mu niewykonania polecenia. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Pierwszą turę wyborów w Słowenii wygrywa obecny prezydent Borut Pahor. 53-letni przywódca otrzymał 48% głosów. O kolejną kadencję będzie walczył 12 grudnia w drugiej turze z Marianem Saretem, który uzyskał 25% poparcia. Prezydent pełni w Słowenii przede wszystkim funkcje reprezentacyjne, ma również wpływ na wybór dyplomatów, ustalanie prawa antykorupcyjnego czy składu Trybunału Konstytucyjnego. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. Ranek mglisty, w dzień pochmurno i deszczowo, najmocniej popada na południu kraju. W górach deszcze ze śniegiem i śnieg, przejaśnienia możliwe, ale tylko na Pomorzu Zachodnim. Wiatr słaby i umiarkowany, wysoko w górach porywisty, w Tatrach możliwe zawieje śnieżne, tak, to już ten czas. Od 6 stopni w Suwałkach to temperatura, 9 w Warszawie, Katowicach, Krakowie i Lublinie, 11 w Trójmieście, Bydgoszczy i we Wrocławiu, do 13 w Szczecinie zawieje śnieżne. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a taki twój taki wymarzony tydzień, to jaki by był? Wymarzony? Cały tydzień? No, tydzień niskich cen, Barbara. Tydzień niskich cen w Media Expert. Lodówki taniej nawet o 400 zł. Na przykład lodówka LG No Frost klasa A++ taniej o 400 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Szanowni słuchacze, jesteście zadowoleni z tego, jak pracują wasze pieniądze? Nie? Pora to zmienić. Darmowe konto lokacyjne w Alior Banku to świetny sposób na oszczędzanie. Oprocentowanie wynosi aż 2,5% nawet do 100 tysięcy złotych. I to bez konieczności otwierania konta osobistego. Aż 2,5%. Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Promocyjne oprocentowanie 2,5% w skali roku dotyczy nowych środków i obowiązuje przez 4 miesiące. Szczegóły w regulaminie promocji i tabeli oprocentowania. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 71335, pan Tomasz w sprawie tych poranków, pięknych poranków, podróżnicy zdradzali o jak wyglądają piękne poranki na świecie, gdzieś indziej. Pan Tomasz z Łodzi napisał, mój najpiękniejszy poranek to na plaży Półwyspu Helskiego, oglądanie wschodu słońca w czerwcową ciepłą noc przy gitarze i piosence starego dobrego. Miałem wtedy 19 lat. Kolejny list od pana Sławka. Od tego roku zacząłem biegać i moje najwspanialsze poranki to niedziela, 7 rano po przebiegnięciu 10 kilometrów. Coś wspaniałego. Cieszymy się pana szczęściem. me, the next you tell me you don't. One day you say you will, but the next you tell me you won't. Hey little baby, there ain't much point me hanging around, yeah. Can you want the love now? One day you make me feel that your love is in my hands. One day you say you'll stay, but the next you're changing your plans. Hey little baby, there ain't much point in hanging around. There ain't much point in hanging around, yeah. Cause if you ain't got time for me, I'll find another fantasy. To był tytuł tego nagrania. George Michael. Za 21,5 minuty siódma. Pan z gazetami. Z tytułem rankowym, śniadaniowym na początek. Puls biznesu. Babiś nie zje Polski na śniadanie. To dobra informacja i oczywiście odnosi się do wyborów w Czechach. Po zwycięskich wyborach czeski miliarder, znany z niechęci do naszej żywności i złych stosunków z Orlenem, obejmuje tekę premiera. Eksperci z Polski i Czech są zgodni. Polityk nie wystawi nam rachunku za krzywdy, cudzysłów, biznesmena. O wyborach w Czechach dziś sporo w prasie. Austria, teraz Czechy idą śladem Węgier i Polski. To tytuł z Polska Times. Ale skoro o polskiej żywności i śniadaniu było, to teraz będą fatalne wiadomości dla fanów jajecznicy. No bo bardzo podrożały ceny masła i jajka. Jajek. No więc, masło, tak. No i jaja dokładnie też czynią to samo, idą tym samym jakby torem. W związku z czym jajecznica staje jak się... Jak po maśle. Ceny w górę jak po maśle. Otóż to. Jajecznica staje się jak, no nie wiem, ekskluzywne śniadanie w jakimś drogim hotelu. Łokik sprawdza, czy w przypadku masła nie doszło do zmowy cenowej. Z kolei jaj brakuje w całej Europie. Ja bym powiedział, że u nas nie, ale to jest zupełnie inna historia. Kostka masła droga niczym złoto, cena jaj też idzie w górę. I uwaga, Polska The Times pisze, 40% nawet o tyle mogą zdrożeć jaja w sklepach i sieciach handlowych już na początku grudnia tego roku. To dobrze, że to są święta Bożego Narodzenia, a nie Wielkiej Nocy. I tu już naprawdę nie żartuję, bo te ceny świąt wzrosłyby, no właśnie, prawie o połowę. No ale to też na święta Bożego Narodzenia też są wykorzystywane, proszę pana, ciasta różne trzeba robić. Trzeba będzie teraz znaleźć przepis bez masła, bez jaj, żeby to, no bez jaj. żeby te ciasta się udały. No, daby, proszę pana. Tak, oczywiście o Katalonii, ale też o tym, co śladem Katalonii w Europie kroczy. Mediolan i Wenecja, tam też takie wybory, może nie wiążące, ale bardzo ciekawie pokazujące tendencje do separatyzmu. No takie, proszę pana, ciekawe czasy, więc ktoś, jeśli sobie myśli, że w Polsce się tylko ciekawie dzieje, to nieprawda. Ważna rzecz. Rzeczpospolita pisze o tym, że ma być korytarz dla karetki. To jest rzecz ważna, bo resort infrastruktury analizuje przepisy innych krajów dotyczące korytarzy życia. Wkrótce ma podjąć decyzję, co i jak zmienić w polskim prawie. Choć pojazdy uprzywilejowane mają pierwszeństwo, wielu kierowców nie wie, jak utorować im drogę na autostradach, przez co ratownicy dłużej jadą do wypadku. Tymczasem na przykład w Niemczech za nieustąpienie miejsca pojazdom ratunkowym grożą kary od niedawna 320 euro. Resort się zastanawia, jaki wariant przyjąć. No, jest jeden przykład w tym tekście w Rzeczpospolitej. Kierowcy powinni zjechać na bok, tworząc korytarz życia od razu, gdy tylko droga zaczyna się korkować, bez czekania na sygnał na przykład karetki. Auta jadące lewym pasem zjeżdżają na lewo, prawym na prawo, nawet jeśli oznacza to wjechanie na pas awaryjny. W przypadku trzech pasów, dwa prawe zjeżdżają zawsze na prawo. To tylko jeden z wariantów. Tak jak powiedziałem, resort analizuje kilka. Polscy kierowcy muszą się jeszcze wiele nauczyć. Pisze Rzeczpospolita, a znak, że idzie zima, to najlepszy, znaczy dowód na to, że idzie zima, to najlepszy właśnie na pierwszej stronie, bo zamiast Roberta Lewandowskiego coraz częściej będzie się pojawiał Adam Małysz. I tak się dzieje. Kto nie robi postępów, tylko narzeka, będzie usunięty z kadry. Zapowiada nasz były skoczek, no a dziś pracujący z kadrą. Dziennik Gazeta Prawna. Tutaj minister Konstanty Radziwiłł i oczekiwane wieści od niego. Wywiad dziś z ministrem zdrowia w dzienniku. Lekarz zapłaci za to, że wyjechał. I to on już znamy. Jak pisze dziennik, już na jutrzejszym posiedzeniu rządu może zostać przyjęty projekt podniesienia nakładów na służbę zdrowia do 6%. Tak, dla podniesienia wydatków na zdrowie i nie dla bezpłatnej opieki medycznej dla każdego. Na taki kompromis musiał się zgodzić minister zdrowia, żeby dostać więcej pieniędzy z resortu finansów. Pisze dzisiaj dziennik na bazie tego wywiadu. Niewykluczone, że wydatki uda się zwiększyć. Analizujemy to. Dodatkowe pieniądze w pierwszej kolejności trzeba przeznaczyć na rozładowanie kolejek do lekarzy. Rozważamy pomysł, mówi minister, uwaga, by wynagrodzenia na rezydentury były wypłacane w formie stypendium. Lekarze musieliby potem pracować w Polsce. Gdyby chcieli wyjechać, musieliby zwrócić pieniądze. Mam wrażenie, że ten pomysł kiedyś już się pojawił, ale co z niego wyniknęło? No właśnie. Dziennik pisze o tym dziś. Gazeta Polska codziennie pisze o tym, że sędzia brał łapówki. Ścigany, bo unika więzienia. Janusz K., ścigany listem gończym, bo nie stawił się, aby odsiedzieć karę za branie łapówek. Chodzi o tego samego sędziego, który przed laty w zdumiewająco łagodny sposób potraktował oszusta Marcina P., czyli późniejszego szefa Amber Gold. A gdyby ten wtedy trafił za kratki, no i tutaj takie, jak mówi klasyk, letkie niedomówienie. Dziś o tym w Gazecie Polskiej Codziennej na stronie pierwszej. O tym, że w Polsce zaczęły się zbiorowe procesy polityczne. Przed sądem zwykli ludzie, a ich wina, demonstrowali przeciwko działaniom władzy i marszowi ONR, pisze dziś Gazeta Wyborcza. To próba zastraszenia ludzi, pokazania, co się stanie, jeśli ktoś ośmieli się skrytykować władzę, mówi mecenas Jacek Dibuła, obrońca demonstrantów. I ten fragment dziś na pierwszej stronie Gazety Wyborczej, a w dużym formacie dziś reportaż ze Szprotawy, czy przez śmieci mieszkańcy chorują na nowotwory, sprawdza Bartłomiej Sabela. Jeszcze dwa tabloidy, tylko powiem, że oczywiście szaleniec ze Stalowej Woli to dziś dominuje w Superekspresie na pierwszej stronie. W fakcie też jest, ale tutaj o tym, czy można stracić 500+, o tym, że gminni urzędnicy tysiącom rodzin odbierają zasiłki na dzieci. Zobacz, czy czeka to również ciebie, tak piszą. No zobaczę. Może w takim razie. Na przeglądzie sportowym dziś o Legii Warszawa. Cóż za niespodzianka. Nie tylko. A nie tylko. Nie jeszcze? Tylko. Powiedz. Ale dużym, tak? Nie. 60. urodziny Adama Nawałki dzisiaj są i wszystkiego dobrego życzymy panu trenerowi. Samych ja bym sukcesów. Widział pana trenera dziś na okładce przeglądu sportowego, a jednak nie jest. Nie jest, ale jest artykuł na pewno na ten temat. Bardzo dziękujemy. Jeszcze raz kłaniamy się panu trenerowi. Wszystkiego dobrego, udanego dnia. Tak. Dołącz się do życzeń. 100 lat. Nie o to chodziło. Za 15,5 minuty będzie 7. To był Krystian Henke, bo pan Stefan szybko skomentował. Wzrost cen spowodowany jest inflacją, wzrostem cen ropy, kursem dolara, a także spekulacją. I jeszcze złotego medalu na mundialu. Jest spowodowany ten wzrost cen? Ty już wiesz, o co mi chodzi. Dobrze. It wasn't quite

do samego końca. 2-2, 7 trójek. Mój ojciec też dzisiaj kończy, podobnie jak pan Adam Nawałka, 60 lat i chciałbym też mu złożyć życzenia wszystkiego najlepszego. A to i także kłaniamy się nisko. Pozdrawiamy serdecznie, za 9,5 minuty będzie 7, 2, 2 i 7 trójek i teraz dzwonimy. No nie my do końca, ale do pani Heleny. Urywki z kalendarza. Ciekawe, czy odbierze, no ale spróbujmy. Joanna Kołaczkowska, czy z kabaretu Hrabi, czyli pani Helena. Halo? Słucham. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy zostałam Tadeusza? Tadeusz nie podejdzie do telefonu, ponieważ Tadeusz nie ma telefonu komórkowego. Proszę pani, i proszę nie dzwonić do niego na komórkowy, bo on nie ma. A kto mówi? Znajoma. Jaka znajoma, proszę pani? On nie ma żadnych znajomych, a już na pewno nie kobiet. Chciałam coś Tadeuszowi przekazać. Będzie pani tutaj dzwonić i przekazywać Tadeuszowi. Co tam? Już ja wiem. Już ja was znam. No wie pani, to co chcę Tadeuszowi przekazać, powinno trafić do jego uszu. Uszków. Uszków? Czy ja dobrze słyszałam? Uszków? Czy może go pani poprosić do telefonu? Nie, proszę pani. Tadeusz nie podejdzie do telefonu. Już powiedziałam, że nie podejdzie do telefonu, bo nie. No cóż, zatem w takim razie 16 lat temu odbyła się premiera iPoda. Dziś mija 36 lat od premiery filmu Wielka Majówka. No wie pani, kiedyś tyle miałam w głowie. A 67 lat temu na warszawskie ulice wyjechały pierwsze miejskie taksówki. Czy przekażę to pani Tadeuszowi? Niczego mu, proszę pani, nie przekażę. Będziemy w kontakcie. Ciao. Tadeusz, proszę wyjść z łóżka. Chcę wytrzepać kołdrę. Pozdrawiamy pana Tadeusza. Dużo cierpliwości, panie Tadeuszu, życzymy przede wszystkim. To Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi, czyli pani Helena, i gościnnie wystąpiła także Monika Szreniawa. Poranna audycja. Zapraszamy do trójki. Za 7,5 minuty będzie 7.